İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Resulüm, iman eden kullarıma söyle, namazlarını ikame etsinler, Allah'ın dinini desteklemeyi ve bu yolda çalışmayı ihmal etmeyerek, her anda onun huzurunda durmaya çalışsınlar, kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün olan kıyamet günü gelmeden önce, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli açık infak etsinler. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. O öyle lütufkâr Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı, izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize amade kıldı, nehirleri de sizin yararlanmanız için hizmetinize verdi. Allahu'l-lezî halakas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Vazifelerini sürekli olarak yerine getiren güneşi ve ayı size musahhar kıldı, geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. O size kendisinden istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan hem kendi nefsine hem de diğer insanlara karşı çok zalim, Rabbine karşı ise çok nankördür. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ الإنسان لظلوم كفار. Hani bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi, Mekke'yi emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Rabbim, çünkü onlar insanlardan birçoğunu dalalete düşürdüler. Şimdi kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana asi olursa muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. Rabbi innehun أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Rabbimiz, ben neslimden bir kısmını oğlum İsmail'le annesi Hacer'i senin Beyt-i Harem'in olan Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazlarını ikame etsinler, senin dinini desteklesinler ve sana hakkıyla kulluk etsinler diye emrin üzere böyle yaptım. Artık sen de insanlardan dilediğinin gönüllerini onlara meylettir ve onları türlü mahsullerle rızıklandır. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim Semi' ismiyle duayı işitip icabet edendir. Elhamdülillahi'llezî vehebe lî ale'l-kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u du'a. Rabbim, beni ve neslimden gelenleri namazlarını ikame edenlerden, senin dinini destekleyenlerden ve sana hakkıyla kulluk ederek her anda huzurunda durmaya çalışanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbi cealni mukimas صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Rabbimiz, hesap için insanların ayağa kalkacağı gün beni, ana babamı ve müminleri mağfiret eyle. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Resulüm, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteliyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. O gün onlar kendilerine bile dönüp bakamaz durumda başlarını kaldırarak onları hesap için çağıran davetçiye koşarlar. Kalpleri ise bomboştur. O anın dehşetinden dolayı hiçbir şey anlamazlar. Muhtiine mukni'i ruusihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve afidetuhum hava. Resulüm, kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz, bizi dünyaya gönderip yakın bir vakte kadar, kısa bir zaman için bile olsa, ecelimizi ertele de, senin davetine uyalım ve Resullerine tabi olalım, diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün onlara denilir ki, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine, sürekli yaşayacağınıza dair yemin etmemiş miydiniz? وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Üstelik siz, sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl muamele ettiğimiz ise size apaçık belli oldu ve biz size ayetlerimiz ve rasullerimiz aracılığıyla nice misaller de getirdik. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Hal böyleyken onlar yine de çeşitli hilelerle rasullerimize tuzaklar kurdular. Eğer tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsa bile onların tuzakları Allah'ın katındadır. Allah onu bilir ve rasullerini korur. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ. Resulüm, o halde sakın Allah'ın rasullerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz ki Allah azizdir, muntakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kâr bırakmayan intikam sahibidir. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve herkes vahid, kahhar, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ve dünyadayken onun sıfatlarına, isimlerine sahip çıkanları kahredecek olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. O gün nefsinin hevasına uyan mücrimleri zincirlerle birbirine bağlı olarak görürsün. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Onların elbiseleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplamaktadır. Serabiluhum min qatranin ve teğşâ vücûhehum. Allah o gün herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak vahid, isimlerinde ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan ilah olduğunu bilsinler, gönül ve aklı selim sahipleri de iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş apaçık bir tebliğdir. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 112 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hesaba çekilecekleri kıyamet günü yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde ayetlerimizden ve rasullerimizden yüz çevirmekteler. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Onlara ne zaman Rablerinden yeni bir zikir, hatırlatma ve öğüt gelse, onlar ancak alaya alarak, kalpleri de oyuna, eğlenceye dalarak onu dinlerler. Resulüm, Mekkeli bu zalimler de kendi aralarında gizlice şöyle konuştular. Bu Muhammed de sizin gibi bir beşer değil mi? Siz şimdi göz göre göre onun size okuduğu Kur'an denen bu sihre mi kapılacaksınız? Mâ ye'tîhim min zikrim ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Sen ise dedin ki, Rabbim yerde ve gökte söylenmiş olan her sözü bilir. O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri sadece karma karışık düşlerdir. Bilakis onu kendisi uydurmuştur, belki de o şairdir. Eğer öyle değilse, öncekilerin mucizelerle gönderildikleri gibi, o da bize bir ayet, mucize getirsin, dediler. Bel kalû adzâfu ahlâmin bel iftarâhu bel huve şairun. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ Resulüm, onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı, Resullerimiz mucize getirdikleri halde onlara iman etmemişti. Şimdi, bunlar mı iman edecekler? Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz yiğit adamlardan başkasını Resul olarak göndermedik. Ey kafirler! Eğer bilmiyorsanız, o yiğit adamları ehli kitaptan ilim ve zikir ehline sorun. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Biz o rasulleri de yemek yemeyen bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ Sonra onlara olan vaadimizi yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz başka kimseleri yurtlarında helaka uğramaktan kurtardık, müsrifleri, dünya menfaati uğruna hayatını israf edenleri de o yurdu yerle bir ederek helak ettik. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ Ey insanlar! Andolsun ki size İçinde zikriniz, şeref ve şanınız bulunan bir kitap olan Kur'an'ı indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ biz halkı zalim olan nice memleketleri azabımızla kırıp geçirerek yerle bir ettik ve onlardan sonra başka kavimler meydana getirdik. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya çalıştılar. Onlara kaçmayın. Varlık içinde sefahate daldığınız yurtlarınıza ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz, dedik. La terkudu ve rci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinikum la lakum tus. Onlar da, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz, Rabbimizin bizi nimetlendirdiğinden gafil olan zalim kimselermişiz, dediler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا Biz onları kökünden koparılarak biçilmiş ekine, üflenen mum gibi hemen sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları devam etti. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ Biz göğü, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Eğer bir oyun ve eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onu paramparça eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a yalan yanlış isnat ettiğiniz sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Ben nekuzifu bil hakkı alel batili fe yedmehuhu fe izâ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar ona aittir. Onun katındaki melekler de ona ibadet etmekten ne kibirlenirler ne de yorulurlar. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Yoksa onlar yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek? اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً من الأرض هم ينشرون Eğer o ikisinde yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle onlar fesada uğrar, bozulup giderdi. Arşın Rabbi olan Allah Subhan'dır. Onların uydurdukları sıfatlardan ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ O, Allah, yaptığından dolayı sorgulanamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Resulüm, yoksa onlar yine de Allah'tan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, o halde hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların zikri olan Kur'an ve benden önceki ümmetlerin zikri olan Tevrat ve İncil. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair herhangi bir delil var mı? Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple de ayetlerimizden ve rasullerimizden yüz çevirirler. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ Biz senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Muhakkak ki benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ yine de onlar dediler ki, Rahman olan Allah bazı rasulleri çocuk edindi. Haşa! O Subhan'dır, bundan münezzehtir. Bilakis Allah'ın rasulleri ikrama nail olmuş kullardır. سبحانه بل عباد مكرمون. Onlar sözle Allah'ın önüne geçip nefislerinden konuşmazlar ve sadece onun emriyle iş yaparlar. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar, Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat etmezler ve onun haşyetinden titrerler. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Onlardan her kim, Allah'tan başka şüphesiz ben de bir ilahım derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, kendine zulmeden zalimleri böyle cezalandırırız. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ كَذَٰلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ Kafirler, göklerle yer bitişikken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görmediler mi? Hala iman etmeyecekler mi? أَفَلَا يُؤْمِنُونَ Biz onları sarsmasın diye yeryüzünde buna engel olacak sabit dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ulaşsınlar diye de orada genişçe yollar var ettik. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise Allah'ın kudretini gösteren bu ayetlerinden yüz çevirmektedirler. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri kendileri için tayin edilen bir yörüngede yüzmektedirler. Resulüm, biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar dünyada ebedi mi kalacaklar? وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deneriz ve hepiniz ancak bize döndürüleceksiniz. Kullu nefsin zâikatul mevt ve neblûkum bişşer والخير فتنة وإلينا ترجعون Kafirler seni gördükleri zaman sizin ilahlarınızı zikrederek onlar hakkında ileri geri konuşan bu mu diyerek seni ancak alaya alırlar. Onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, ayetlerini inkar edenlerin ta kendileridir. وَإِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ينَ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ İnsan çok sabırsız, çok acelecidir. Sanki aceleden yaratılmıştır. Bekleyin. Yakında size ayetlerimin işaret ettiği azabı göstereceğim. Şimdi benden onu acele istemeyin. قُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ Buna rağmen onlar, eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Kafirler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği o zamanı bir bilselerdi, o azabı bu kadar acele istemezlerdi. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Doğrusu kendilerine o tehdit edildikleri azap öyle ansızın gelir ki onlar şaşkınlıktan dona kalırlar. O an geldiğinde artık onu ne reddedebilirler ne de kendilerine göz açtırılır. Bel te'tihim bagteten fetebehetuhum fela yestati'un reddeh. Resulüm, andolsun ki senden önceki rasullerle de alay edilmişti. Bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey olan o azap kuşatıverdi. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ يستهزئون. Size azap etmek isterse gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerinin zikri olan ayetlerinden yüz çevirmektedirler. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Yoksa onların kendilerini bize karşı koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri şeyler kıyamet günü ne kendilerine yardım edebilirler ne de bizden yakınlık görebilirler. Kaldı ki onları da atalarını da dünya nimetlerinden biz faydalandırdık. Hatta ömürleri kendilerine hiç bitmeyecek gibi uzun geldi. Fakat onlar görmüyorlar mı ki biz yere, onun topraktan olan bedenine tecelli edip onun bedenini zayıflatıyor, ömrünü de etrafından azar azar kısaltıyoruz. Şu halde galip gelenler gerçekten onlar mı yoksa biz miyiz? أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ Resulüm, de ki, ben sizi ancak bana indirilen vahiy ile uyarıyorum. Ne var ki manen sağır olanlar, uyarıldıkları vakit hakka olan bu daveti duymazlar. قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُونَ. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz yazıklar olsun bize. Gerçekten biz, Rabbimizin bizi nimetlendirdiğinden gafil olan zalim kimselermişiz derler. وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّ بِكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Biz kıyamet günü amellerin tartılması için adalet terazileri kurarız. Artık hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez ve yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa onu mutlaka yapanın karşısına getiririz. O gün hesap görücü olarak biz yeteriz. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a hakla batılı birbirinden ayıran Furkan'ı ve muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için de karanlıkları aydınlatan bir ışık ve bir zikir, nasihat ve öğüt olan Tevrat'ı verdik. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. O muttakiler ki gıyaben Rablerinden haşyet duyarlar. Yine onlar, görmedikleri halde hesap verecekleri kıyamet saatinden korkup titrerler. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir zikir, hatırlatma ve öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ Andolsun ki biz İbrahim'e de daha önce rüştü, bir kul olarak kemalatı vermiştik. Zaten biz onun buna ehil olduğunu biliyorduk. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Hani o, babasına ve kavmine demişti ki, şu karşısına geçip ibadet ettiğiniz heykeller de ne oluyor? Onlar dediler ki, biz babalarımızı bunlara tapar bulduk. Onun için biz de onlara tapıp ibadet ediyoruz. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir dalalet içindesiniz, dedi. Onlar dediler ki, bize hakkı mı getirdin, yoksa sen ilahlarımızı terk etmemiz için bize oyun oynayanlardan mısın? İbrahim dedi ki, hayır. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları yoktan yaratmıştır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. İbrahim, onların Allah'a iman etmeyeceklerini anladığında, içinden dedi ki, Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra, şüphesiz putlarınızla size bir tuzak kuracağım. Derken İbrahim gizlice onların putlarının yanına vardı ve onları paramparça etti. Yalnız o putların en büyüğünü sağlam bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Akabinde onlar gelip paramparça olan putlarını görünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Hiç şüphesiz o, zalimlerdendir, dediler. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Bazıları, bunları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrahim deniyormuş dediler. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. Diğerleri de, o halde onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki bu işi onun yaptığına şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? Dediler. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. İbrahim, sağlam kalan büyük putu göstererek, aslında bu işi şu büyükleri yapmış olmalı. Hadi onlara sorun, eğer konuşabiliyorlarsa, dedi. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Bunun üzerine orada bulunanlar, kendi vicdanlarına dönüp Allah'tan başka ilahlar edindikleri için kendi kendilerine "Hiç şüphesiz asıl zalimler sizlersiniz, sizler." dediler. فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ Sonra yine şeytanın aldatmasıyla eski düşüncelerine geri döndürüldüler ve İbrahim'e dönüp "Andolsun ki sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun." dediler. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? اُفِّرْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Nemrut ve arkadaşları, eğer onu cezalandırmak için bir şey yapacaksanız, onu ateşe atıp yakın ve ilahlarınıza yardım edin, dediler. Onu ateşe attıklarında, biz, ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol, dedik. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا Böylece onlar ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en ağır hüsrana uğrattık. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Biz onu ve Lut'u içinde alemler, yani insanlar için bereketler kıldığımız bir yere ulaştırarak kavimlerinin zulmünden kurtardık. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ Ve ona İshak'ı, ayrıca fazladan bir bağış olmak üzere İshak'ın oğlu Yakub'u lütfettik ve her birini salih kimseler kıldık. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ Onları emrimizle İnsanları hidayete erdiren önderler yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namazı ikame ederek Allah'ın dinini desteklemeyi ve zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlemeyi vahyettik. Onlar sadece bize abdolup kulluk eden kimselerdi. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan o memleket halkından kurtardık. Zira onlar fasık, yoldan çıkmış kötü bir kavimdi. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ Biz onu rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salih kimselerdendi. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Resulüm, Nuh'u da an. Hani daha önce o da dua etmişti de, biz onun duasını kabul ederek kendisini ve iman eden ehlini büyük sıkıntı olan tufandan kurtarmıştık. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Ayetlerimizi yalanlayan o kavme karşı ona yardım ettik. Gerçekten onlar kötü bir kavimdi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Resulüm, Davut ve Süleyman'ı da an. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Bir kavme ait koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekin tarlasının içine daldığı zaman onu talan etmişti. Biz onların hükümlerine şahittik. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَعْقُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Biz onu söz konusu davada adaletle hükmetmeyi Süleyman'a kavrattık. Zaten biz onların her birine hikmet ve ilim verdik. Davut ile beraber Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bütün bunları yapan bizdik. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ Bir de biz ona, Davud'a, savaşın şiddetinden sizi koruyacak elbiseler, yani zırh yapma sanatını öğrettik. Hal böyleyken siz şükrediyor musunuz? وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَهُ لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون Süleyman'a da şiddetli esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle İçinde bereketler kıldığımız bir yere doğru akıp giderdi. Ve biz her şeyi bileniz. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ Bir de şeytanlardan onun için dalgıçlık yapıp denizden inciler çıkaranları ve bundan başka işler görenleri de onun emrine verdik. Onları Süleyman'ın emrinde muhafaza eden yine bizdik. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Resulüm, Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, doğrusu bana bir zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye nida etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve Allah'a abd olup ibadet edenler için bir öğüt ve örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde zarar olarak ne varsa giderdik ve ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha verdik. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ Resulüm, İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Ve İsmail ve İdris ve Zülkifl'i kullum minassabirin. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar salih kimselerdendi. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Resulüm, Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da an. Hani o öfkelenerek kavminden ayrılıp gitmişti de bizim kendisini bu yüzden sıkıntıya sokmayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalıp senden başka ilah yoktur. Sen Subhansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ben gerçekten senin emrini beklemeden kavmimi terk ederek zalimlerden oldum diye nida etmişti. وَذَنُّونِ اِذَّبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Bunun üzerine biz de onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Resulüm, Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti: Rabbim, beni evlatsız tek başıma bırakma. Ve ben biliyorum ki beni varissiz bıraksan bile sen varislerin en hayırlısısın. Ve Zekeriya iz nâdâ rabbehu Rabbi lâ tevrni fardan. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı hibe ettik. Hanımını da kendisi için çocuk sahibi olmaya elverişli bir hale getirdik. Gerçekten bütün bu rasuller hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve sevgimizi kaybetmekten korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize gönülden bağlı ve saygı duyan kimselerdi. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رسولم، ırzını İffetle korumuş olanı Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan nefhederek bir oğul ihsan ettik. Onu ve oğlunu alemler, yani insanlar için kudretimizi gösteren bir ayet, ibret ve mucize kıldık. Vellati ahsanet farcaha fenefahna فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey insanlar! Muhakkak ki bu, bütün rasuller ve onlara iman edenler, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fa'budûn. Ama insanlar aralarındaki bu birliği parça parça ettiler. Halbuki hepsi sonunda bize döneceklerdir. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. Bu durumda her kim mümin olarak salih ameller işlerse onun çabası hem dünyada hem de ahirette inkar edilmez. Zira biz onu yazmaktayız. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Helak ettiğimiz bir memleket halkı için şüphesiz ki yeniden dirilme haramdır. Onların geri dönmesi mümkün değildir. Ve haramun ala karyetin ehleknaha ennehum la yercun. Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc'un seddi yıkılıp önü açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman hatta izâ futihat Ye'cuc ve Me'cuc ve hum min kulli hadebin yensilûn. Ve hak vaad olan kıyamet yaklaştığında bir de bakarsın ki inkar edenlerin gözleri dehşetten dona kalır. Onlar derler ki, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bundan gaflet içindeydik. Bunun doğru olacağını hiç hesap etmemiştik. Hatta biz gerçekten kendine zulmeden zalim kimselermişiz. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. O gün onlara denilir ki, siz ve Allah'tan başka abd olup kulluk ettiğiniz şeyler cehennem yakıtısınız. Sizin varacağınız yer orasıdır. İnnekum ve mâ ta'budûne min dûnillâhi hasabu cehenneme entum lehâ vâridûn. Eğer onların taptığı ilahlar gerçekten ilah olsalardı, oraya varmazlardı. Halbuki hepsi, tapanlar da, tapılanlar da, orada ebedi kalacaklardır. لَوْ كَانَ هَاُولَٰئِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا Orada onların çok feci nefes alıp vermeleri vardır. Yine orada onlar başka hiçbir şey işitmezler. Lehum fîhâ zefîrun ve hum fîhâ lâ yesmâûn. Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş, El-Esmaül Hüsna'mızla güzelleşmiş olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. İnnellezîne sebeqat لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Onlar o cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektikleri sonsuz nimetler içinde ebedi kalırlar. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. En büyük korku dahi onları hüzünlendirmez ve orada melekler kendilerini şöyle karşılar: İşte bu dünyada size vaat edilen mükafat gününüzdür. La yahzunuhumul feza'ul ekber ve tetelakkahumul melâiketu hâzâ yevmukumullezî kuntum tu'adûn. O gün göğü yazılı kağıtların tomarını dürer gibi düreriz. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaattir. Muhakkak ki biz vaat ettiğimizi yaparız. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وعدًا علينا إنا كنا فاعلين. Andolsun ki biz zikrimiz olan Tevrat'tan sonra Zebur'da da muhakkak yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Hiç şüphesiz bu Kur'an'da da abd olan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan bir kavim için bir tebliğ ve bir müjde vardır. İnne fî hâzâ lebelâğan li kavmin âbidîn. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kafirlere de ki, bana ancak sizin ilahınızın sadece vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilah olduğu vahyediliyor. Hala iman edip Müslüman olmayacak mısınız? قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı hepinize eşit biçimde açıkladım. Size vaat olunan azabın yakın mı yoksa uzak mı olduğunuysa ben bilemem. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ. Muhakkak ki Allah, sözün açık olanını da bilir, gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilir. İnnehu ya'lemul cehre minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Bilmem, belki de bu, azabın ertelenmesi, sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar belki iman edersiniz diye sizi geçindirmek içindir. وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ. Allah'ın Resulü dedi ki, Rabbim, aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatandır. Sizin isnat ettiğiniz nitelemelerinize karşı müstean, sadece kendisinden yardım istenecek olandır. Kâle Rabbi وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mü'minun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki müminler, felaha, kurtuluş ve saadete ermiştir. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Onlar ki salatlarında, namaz ve ibadetlerinde derin bir saygı içindedirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar ki kulluklarına fayda vermeyen boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Onlar ki zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Onlar ki iffetlerini muhafaza ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri müstesna. Bunlarla münasebetlerinden dolayı da elbette onlar kınanacak değillerdir. İllâ alâ ezvâcihim ev mâ melekett eymânuhum fe innehum gayru melûmîn. Fakat kim bundan ötesini ararsa, işte onlar gerçekten haddi aşanlardır. فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Yine onlar ki emanetlerine ve öncelikle Allah ile olan, sonra da başkalarıyla yaptıkları ahitlerine sadakat gösterirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Onlar ki salavatlarını, malları ve canlarıyla Allah'ın Resulüne olan desteklerini ve Allah'a olan kulluklarını muhafaza ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. İşte onlar ahiretteki nimetlere varis olanlardır. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Onlar ki Firdevs cennetine varis olurlar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sonra onu sağlam bir karargah olan ana rahminin içine bir nutfe, bir damla su olarak yerleştirdik. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Sonra o nutfeyi alaka, bir kan pıhtısı olarak yarattık. Peşinden o alakayı bir parçacık et haline getirdik. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik, bu kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratılışla insan olarak vücuda getirdik. Yaratanların ve biçim verip düzenleyenlerin en güzeli olan Allah odur ki, mübarek ve şanı yücedir. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Ey insanlar! Sonra bunun ardından siz muhakkak öleceksiniz. Sonra yine siz muhakkak kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol, 7 gök yarattık. Biz yarattıklarımızdan hiçbir şekilde gafil değiliz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Biz gökten belli bir ölçüde su indirip faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Biz onu indirmeye kadir olduğumuz gibi elbet gidermeye de kadiriz. Böylece biz onunla, o yağmurla, sizin için yeryüzünde hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler inşa ettik. Orada sizin için her çeşit meyve vardır ve onlardan yersiniz. Bir de ilk olarak Tur-i Sina'da biten bir ağaç meydana getirdik ki bu ağaçtan hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin çıkar. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da bir ibret vardır. Zira size onların karınlarında bulunan sütten içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar vardır. Hem onların etlerinden de yersiniz. Bir de varacağınız yere o hayvanların üzerinde ve gemiler üzerinde taşınırsınız. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de onlara dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a abd olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız?'' وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ Bunun üzerine kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dedi. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah size bir Resul göndermek isteseydi, elbette melekler indirirdi ve biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin. İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta Nuh dedi ki, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Kâle Rabbin sûrni bimâ kezzehûn. Bunun üzerine biz de ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de yeryüzü tandır gibi kaynadığı, yerden sular fışkırdığı zaman canlıların her birinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer çiftle boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zulmedenlerin bağışlanmaları hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka suda boğulacaklardır. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ فيها من كل زوجين اثنين أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Sen ve beraberinde bulunanlar gemiye yerleştiğiniz zaman de ki, bizi o zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نجانا من القوم الظالمين. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen iskân edenlerin en hayırlısısın. فَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Şüphesiz bunda, Nuh ve kavminin başından geçenlerde anlamak isteyenler için ayetler, ibret ve dersler vardır. Muhakkak ki biz kullarımızı imtihan ederiz. İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîn. Sonra biz onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Onlara da içlerinden Allah'a abdolun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız diye öğüt veren bir Resul gönderdik. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ Onun kavminden inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz, varlık içinde sefahate dalmış olan ileri gelenlerse şöyle dedi: Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أشرب مما تشربون. Eğer sizin gibi bir beşere tabi olursanız, o takdirde siz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursunuz. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ O size öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman gerçekten sizin diriltilip kabirlerinizden çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Heyhat! Bu size vaat edilen şey, öldükten sonra yeniden dirilmeniz gerçek olmaktan ne kadar da uzak. Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn. Hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir. Burada ölürüz ve burada yaşarız. Biz öldükten sonra bir daha diriltilecek değiliz. İn hiye illa hayatuna'd-dunya namutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'usin. O Allah hakkında yalan uydurup iftira eden bir adamdan başkası değildir ve biz ona iman eden kimseler de değiliz. İn huve illa raculun iftara alallahi keziben ve ma nahnu lehu O Resul dedi ki, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. قال رب انصرني بما كذبون. Allah şöyle buyurdu, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ Derken onları helak edici o sayha hak ile yakaladı. Ve biz onları selin sürüklediği bir çer çöp yığını haline getirdik. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Sonra biz onların ardından başka nesiller meydana getirdik. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de onu erteleyebilir. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ يَسْتَخِرُونَ. Sonra biz birbiri ardınca rasullerimizi gönderdik. Ne zaman bir ümmete rasulleri geldiyse her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardına takarak helak edip onların başına gelenleri düşünüp anlamak isteyenler için ibretlik hikayeler yaptık. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o iman etmeyen topluluklar. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Onlarsa kibirlendiler ve büyüklük taslayıp böbürlenen bir kavim oldular. Umma arsalna Musa ve ahahu Harun bi ayatina ve sultanin mubin. İlâ Fir'aun ve meleihi fastekberu ve kânû kavmen âlîn. Bu yüzden dediler ki, kavimleri bize kulluk ve kölelik ederken bizim gibi iki beşere hiç iman eder miyiz? فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Böylece onları yalanladılar ve bu yüzden de helak edilenlerden oldular. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. Andolsun ki biz Musa'ya, belki onlar hidayete ererler diye kitabı, Tevrat'ı verdik. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Biz Meryem oğlu İsa'yı ve annesini de bir ayet, kudretimize bir delil ve mucize kıldık ve her ikisini de dünyada belli bir süre oturmaya elverişli, suyu akan bir tepeye yerleştirdik. وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ. Ey rasuller, temiz olan şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilmekteyim. Ya eyyuhel rusulü kulû minel tayyibâti ve amelû sâlihan innî bimâ te'melûn alîm. Ey insanlar! Muhakkak ki bu, bütün rasuller ve onlara iman edenler, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ama insanlar aralarındaki bu birliği parça parça edip gruplara ayrıldılar. Her grup kendi yanındaki parçayla sevinip kibirlenmektedir. Resulüm, sen şimdi onları belli bir vakte kadar kendi gaflet ve cehaletleriyle baş başa bırak. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Onlar kendilerine verdiğimiz servet ve oğullarla onların hayırlarına koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, bu dünyada onlara verdiğimiz nimetler sadece bir imtihandır. Fakat onlar bunun farkına varamıyorlar. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. Şüphesiz bizim bir de mümin kullarımız vardır. Onlar ki Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı tir tir titrerler. İnnellezîne min haşyeti rabbihim müşfikûn. Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Onlar ki Rablerine hiçbir şeyi şirk koşmazlar. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ Ve onlar ki Rablerine döneceklerini bildikleri için Allah yolunda verdikleri her şeyi kalpleri ürpererek verirler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ İşte onlar hayırda yarışırlar ve yine onlar imanda, amelde ve hayırda öne geçenlerdir. Ulaike yusari'un fil hayrati ve hum leha sabikun. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Bizim katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar zulme de uğratılmazlar. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ancak o kâfirlerin kalpleri bundan gaflet içindedir. Ayrıca onların bu şirk ve inkârcılıklarından öte bir takım kötü işleri de vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ. Nihayet onların varlık içinde sefahete dalmış olanlarını azap ile kıskıvrak yakaladığımız zaman bir de bakarsın ki onlar feryat edip bize yalvarır yakarırlar. Hatta onlara şöyle deriz: bugün boşuna feryat edip bize yalvarmayın. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. La tec'alû yevme innekum minnâ lâ tunsarûn. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı arkanızı döner. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ. Kibirlenerek geceleyin Resulümüz ve ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşup saçmalardınız. Müstekbirine bihi semiran tehcurun. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç tedebbür etmediler mi? Akıllarını kullanıp bunların Allah katından olduğunu düşünmediler mi? Yoksa onlara daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ. Yoksa onlar Resullerin neslini, dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve ahde vefasını bilmiyorlar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكَرُونَ. munkirun. Ya da onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o Resulümüz Muhammed hak olan Kur'an'la onlara gelmiştir. Fakat onların çoğu hakkı kerih görüp ondan hoşlanmıyorlar. Am yekulun bihi cinne. Bel Eğer hak onların hevalarına, nefsani istek ve arzularına tabi olsaydı, mutlaka gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar fesada uğrar, bozulup giderdi. Bilakis biz onlara, şerefli olan ve kendilerini şereflendiren bu Kur'an'la zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yani kendi şereflerinden yüz çevirdiler. وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَا Resulüm, yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin haracı, dünya ve ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Çünkü o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Em tes'eluhum harcan fe haraj rabbike hayrun. Halbuki sen onları şüphesiz sırat-ı müstakime, dost doğru bir yola çağırıyorsun. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Fakat ahirete iman etmeyenler ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Eğer biz onlara rahmet edip içinde bulundukları sıkıntıyı onlardan giderseydik, yine azgınlıkları içinde bocalamaya devam ederlerdi. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Andolsun biz onları azap ile sıkıntıya düşürerek kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Nihayet kıyamet günü onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın ki onlar onun içinde kurtuluştan yana bütün ümitlerini yitirmişlerdir. Hatta izâ fetahnâ aleyhim شديد إذا هم فيه مبلسون. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edip yaratandır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Kıyamet gününde ise hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. O hayat veren ve öldürendir. Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi de ancak ona aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Buna rağmen onlar öncekilerin dedikleri gibi söylediler. بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ. Dediler ki, gerçekten biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا Andolsun ki bu vaat edilen tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا Resulüm, de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu yer ve içinde bulunanlar kime aittir? قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp bundan ibret almaz mısınız de. Sekulûne lillâh. Kul De ki, yedi kat göğün Rabbi ve azim olan arşın Rabbi kimdir? Kul men rabbus semavati s-sebi ve rabbul arşil azim. Bunlar da Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz hala takva sahibi olmayacak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız? De. Seyekûlûne lillâh. Kul efelâ tettekûn. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyin melekûtu, mülkiyet ve idaresi kudret elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Kul men biyedihi melekûtu kulli şeyin ve huve yücir ve la yücâr aleyhi in kuntum te'lemûn. Bu vasıfların hepsi Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse asıl siz nasıl bir sihre kapılıyorsunuz da Kur'an'a sihir, bana da kâhin diyorsunuz de. Seyekûlûne lillâh. Kul fe ennâ tushavûn. Bilakis biz onlara hakkı getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Bel ateynâhum bil hakkı ve innehum lekâzibûn. Haşa! Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını sevk ve idare edip dilediği yere götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Subhanallahi amma yasifun. O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de, en ince ayrıntısına kadar bilendir. O, kafirlerin şirk koştukları şeylerden çok yücedir. Şehadeti fetâlâ ammâ yuşrikûn. Resûlüm, de ki, Rabbim, eğer onlara vaat olunan azabı mutlaka bana göstereceksen, ben sağ iken onları helak edeceksen, Rabbi, Rabbim, bu durumda beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma. Rabbi fela tec'alni fil kavmin zalimin. Muhakkak ki biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye kadiriz. وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ Sen kötülüğü sana yakışan en güzel şekilde sav. Biz onların sana yakıştırmakta oldukları şeyleri çok iyi biliriz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ Sen de ki, Rabbim, tüm insan ve cin şeytanlarının vesveselerinden sana sığınırım. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ Onların benim yanımda bulunmalarından da Rabbim sana sığınırım. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ Nihayet o ahirete inanmayanlardan birine ölüm geldiği zaman der ki, Rabbim beni dünyaya geri gönder. Hatta belki orada terk ettiğim ayetlerine ve rasullerine iman eder, salih ameller işlerim. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözdür ve insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah olan kabir alemi vardır. Sûra üflendiği zaman artık o günün dehşetinden insanların aralarında akrabalık bağı kalmamıştır. Herkes kendi derdine düşer. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık o gün kimin iman, güzel ve salih amel tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da dünyada yaptıklarıyla kendilerini hüsrana uğratanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onlar orada yüzlerindeki etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverirler. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ. Allah onlara buyurur: dünyada size ayetlerim okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi? أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Onlar derler ki, Rabbimiz, azgınlığımız bize galip geldi de biz dalalete düşen bir toplum olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha küfre dönersek, şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Rabbena ahrijna minha fe in'udna fe inna zalimun. Allah onlara buyurur: orada azap içinde kalın, susun ve artık bir daha benimle konuşmayın. Zira kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi mağfiret et ve bize merhamet et. Çünkü sen merhametlilerin en hayırlısısın, diyorlardı. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Hatta onlar ile alay etmeniz size beni zikretmeyi unutturdu. Üstelik siz bir de onlara gülüyordunuz. Fettehaltumuhum sihriyen hatta. Muhakkak ki bugün ben sizin alaylarınıza ve gülmelerinize sabrettiklerinden dolayı onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar fazilete, gerçek kurtuluş ve saadete erenlerdir. Allah kafirlere yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız buyurur. Onlar da bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Eğer hata ediyorsak, artık sayanlara, bu hesabı tutan meleklere sor, derler. Allah buyurur, çok az bir zaman kaldınız. Ne olurdu siz bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız? Siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize asla döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek melik, hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, kerim olan arşın Rabbidir. Her kim Allah ile beraber, hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha dua edip yalvarırsa, onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler iflah olmazlar. Resulüm, de ki, Rabbim, beni ve bütün ümmeti mağfiret et ve bize merhamet et. Çünkü sen merhametlilerin en hayırlısısın. Ve kur Rabbiğfir ve arham ve ente hayrur rahimin. Sadakallahu'l-azim.